Маё вока хутка, я слых такі тонкі, што за сцяною няхай гэта будуць найтаўсцейшыя муры магучу чэпт. Па рысах твару пазнаю характары людзей, змушаю іх гаварыць паміж сабою і памятаю пра ўсё. Заходжу праз маленькую шчылінку, і дзверы не рыпяць, калі я іх адчыняю. Скамароха свіснуў, клічучы да сябе людзей, штурхануў нагою сабаку. Дарэмна свішчаш. Ніхто не пачуе. Шуміць вецер, ліе дождж, і сабаку не абудзіш. Чаго ты блукаеш па свеце? Навошта ты ўсё выведваеш? Я пасланец белыя сарокі. Даведаўся пра твае памысныя думкі і прывабныя намеры. І хто ж тая белая сарока, якую ты ўзгадаў, спытаў гаспадар? О, белая сарока мудрасцю свет здзіўляе. Яе твар цуд прыгажосці. Постаць высокая, велічная, адзенне з дарагіх дыяментаў і перлаў, жыве ў палацы, якога ты яшчэ ніколі не бачыў. Ёй кланяюцца багатыя паны і мудрыя галовы. Духі па яе загадзе здабываюць скарбы з зямлі і мора. Дзікіх медзведзяў прывучыла да сябе, і яны пакорлівыя, як сабакі, заўсёды гатовыя ёй служыць. Словам, яна мацнейшая за ўсіх чарнакніжнікаў. Толькі часам убіраецца ў пёры белае птушкі, калі хоча бачыць тых, хто спрыяе ёй, і іх узнагароджвае, узбагачае, робіць шчаслівымі. Бледны скамароха, гледзячы на пасланца, вымавіў: «Дзіўныя і незразумелыя рэчы мне кажаш. Заўтра гэтай парою я буду ў цябе, і белая сарока прыляціць пад твой дах адпачыць. Пастарайся прыняць яе добра і будь у размове абачлівы, а поўначы лёка і няхай не заходзяць у твой пакой, няхай першы візіт гэтай пані будзе таемны». Ён адчыніў вакно, паглядзеў у гору. Хмары разышліся, толькі вецер шуміць. Здаецца, стрэлы перуноў не спаткаюць мяне на дарозе. Не міней паўгадзіны, як буду размаўляць пра цябе з белаю сарокаю. Сказаў гэта і выскачыў у акно. Гаспадар бачыў толькі быццам нейкі чорны звер прабег праз панадворак, і мгненна знік страшны гость. Доўга скамароха стаяў нібыта слуп сярод пакоя. Нейкая трывога апанавала думкі, і дрыготка прабегла па целе, што значыць гэты прывід, няўжо гэта відма? А можа, злы дух хоча ўблытаць яго ў нейкае няшчасце? На сцяне прабіў гадзіннік, скамароха зірнуў на яго і ўбачыў, што ўжо поўнач. Свіснуў, сабака прачнуўся, натапырыў поўсць, вочы загарэліся агнём, ён скуголячы абышоў пакой. Прыбеглі лёкаі і, стоячы ля дзвярэй, чакалі панскага загаду. «Таму з паўгадзіны, не больш, я клікаў вас да сябе, але аніводзін не з'явіўся. Што гэта значыць? Мружыце вочы на святле, спалі? Мала вам ночы, гультаі?» Першы лёкай: «Не ведаю, пані, што гэта такое, але на нас напала нейкая туга. Мы доўга сядзелі моўчкі, не маглі слова прамовіць адзін да аднаго, потым адчулі сабе незвычайны цяжар. Стомленыя вочы не маглі глядзець, і мы ўсе мімаволі заснулі. Скамароха нейкі час стаяў задуманы. А ці мроілася вам што-небудзь у сне? Першы лёкай. Мне сніўся дзіўны сон. Бачыў старога пана нябожчыка, быццам з ім пераходзіў нейкую пустэльню, дзе шмат было страшных вужакаў. Яны ўвесь час заступалі пану дарогу, нібыта хацелі ўтнуць. Ён журботны, не кажучы мне ані слова, усё далей і далей ішоў сярод нейкіх скалаў. Потым бачыў я мясцовасць зусім не падобную да нашых ваколіц і нейкія руіны. На захадзе ў чорных хмарах гасла сонца і шумеў голы лес. Я ўбачыў недалёка ад дарогі жахлівых звяроў і закрычаў: «Пане, давайте вернемся да хаты, нас напаткае цёмная ноч, а падарожжа небяспечнае». «О, доўгая і страшная будзе ноч», адказаў ён мне плачучы. «Не хутка звон і ранішняя малітва прывітаюць узыход сонца. Гэтых звяроў я не баюся, але цябе яны могуць загрызці, дык не адыходзься ад мяне». Тут пачвары кінуліся на нас. Я перапалохаўся і страціў прытомнасць. А цяпер вось абудзіўся яшчэ дрыжу ад страху. Другі лёкай. На мне здавалася, што я хадзіў ля каламутнае рэчкі, а на берагах з аднаго і другога боку тырчалі камяні, і яны былі падобныя да нейкіх сядзячых людзей у доўгіх брудных апранахах. Потым мне сустрэўся волат, тоўсты, шыракаплечы, вочы страшныя. Хацеў ад яго ўцячы, але ногі мае былі нібы закутыя ў кайданы. З месца зрушыцца не мог. Ён падышоў да мяне і выцяў так моцна, што я заляцеў амаль на самую сярэдзіну рэчкі. Калі мяне несла вада, я крычаў, просячы дапамогі, ды на мой крык толькі камяні адказвалі дзікім смехам, і гул ад іх здзекаў лунаў над берагамі. Пасля я ўбачыў, здалёк мой бацька падымаў да неба рукі, і маці млела, бо мне не маглі дапамагчы. Затым зноў нечаканая перамена. Я стаяў над нейкаю прорваю, і там мяне зноў спаткаў той страшны чалавек. Ён папхнуў мяне ў прорву, і я імгненна прачнуўся ў вялікім страху. Трэці лёкай. Мне снілася бура. Яна зрывала дахі з дамоў, а вецер нёс нейкага шатана і скінуў яго перад самым ганкам. «Годзе! Годзе ўжо слухаць гэтае глупства! Шум ветру і вільготнае паветра наслалі на вас цяжар і санлівасць. Гарачая крова будзіла ў галовах мудрагелістыя мроі. Ідзіце да сябе і кладзіцеся спаць». Скамароха зноў у адзіноце неспакойна хадзіў па пакоі. Дзіўныя думкі круціліся ў ягонай галаве. Жахлівая здань увесь час стаяла перад ім. Уздрыгваў, прыгадваючы агідную постаць, але золата любіў так, што хацеў мець яго як мага болей, няхай сабе і з шатанавых рук. І прыгажосць белае сарокі вабіла яго. Хацеў пабачыць яе як найхутчэй і быць у ліку яе прыяцеляў. Ён то парывіста хадзіў па пакоі, то, задумаўшыся, стаяў як слуп. Браў кніжку і адразу кідаў яе ды гладзіў свайго сабаку. Спадзяваўся, што стомленыя думкі супакоіць сном, Але імгненна ўскокваў з ложка, запальваў святло і думаў усё пра адно. Толькі перад узыходам сонца крыху задрамаў, ды і ў тым неспакойным сне мроіўся яму пасланец белыя сарокі. Ціхі ранак. Ужо сонца было высока, на пагорках пасвіліся чароды, а ратыя працавалі ў полі. Пан скамароха на ложку разважаў. Пра дзіўны ўчарашні выпадак і прарочыя сны. Нарэшце свіснуў, прыбег лёкай і стаў чакаць загаду. «Паспяшайце, каб сёння ўсе пакоі былі як найлепей прыбраныя. Вымыць падлогу, сцены і столь добра агледзець, каб не было пылу і павуціны. Таксама адпаліраваць мэблю і бронзу, люстры, каб адбівалі найяснейшае святло, абразы, рамы і шыбы ў вокнах, старанна пачысціць, каб былі як новыя. Скажы эканому, каб паўсюль вакол маёнтка таксама быў парадак. «Пан сёння чакае нейкіх знакамітых гасцей?» – спытаў здзіўлены лёкай. «Не твой клопат ведаць, каго чакаю. Выконвай, што чуў. Ідзі, у гэты мой загад перадай іншым!» Сказаўшы гэта, пан скамароха выйшаў у парк доўга. Доўга хадзіў у задуменні пад шатамі ліп, свіснуў, паклікаў сабаку да сябе і пайшоў у поле. Блукаючы паўсюль, нецярпліва чакаў вечарам. Тым часам лёкаі, гаворачы між сабою, дзівіліся нечаканай перамене пана. Апавядалі адзін аднаму страшныя сны, якія бачылі ў час учарашняй буры. А між тым праца ў пакоях ішла спорнай, перад захадам сонца адпаліраваная мэбля бронзай люстры былі як новыя. Вось ужо і вечарэя. Скамароха загадаў лёкаем вывесці сабаку, і каб ніводзін з іх не заходзіў да яго, пакуль не пакліча. Самотна ходзячы па пакоі, паліў люльку. Пасля адчыніў акно. Усюды панавала цішыня, і ўжо колькі зорак свяцілася на небе. Запаліў свечку, паставіў на стале, і тут убачыў у куце учарашняга гостя. На тонкіх нагах вочы, як дзве іскрынкі, кідалі святло, і дзікая ўсмешка прабягала па яго брыдкім твары. Перапалоханы скамароха адскочыў на некалькі крокаў і сказаў: «Не магу глядзець на цябе без загіды, твой твар мне страшны». «Слабыя нервы маеш. Калі пазнаёмімся бліжэй, дык на ўсё будзеш глядзець без прыкрасці ды страху і лепш уладкуешся на свеце. Ты добра падрыхтаваўся прыняць госцю. Зараз яна прыляціць», – толькі сказаў гэта, залятаю ў акно сарока, большая і зграбнейшая за іншых сарок. Пёры на ёй белыя, як снег, вочы чорныя, апусцілася на стол. Здзіўлены гаспадар пазірае на жвавыя імклівыя рухі прыгожае птушкі. Яна зляцела на падлогу, і вось ужо стаіць пасярод пакоя кабета чароўнае красы. Рост высокі, твар ружовы, вочы вялікія, поўныя прывабнасці, на галаве і на ўсім адзенні зіхацяць дыяменты і каштоўныя камяні. Скамароха аслупянеў. Слова вымавіць не насмельваецца. Яна ж такімі словамі перапыніла маўчанне. Калі ляцела, дык бачыла прыгожыя горы і лясы гэтыя краіны. Тут вельмі шмат азёраў. Думаю, жыхарам нічога не бракуе. Так, пані, сказаў з паклонам гаспадар, наш край прырода надзяліла ўсім, што толькі трэба чалавеку. Я даўно мелася пабываць тут, спазнаць гэты край яго жыхароў. Спадзяюся, што знайду тут сабе зычлівых прыяцеляў. Шмат хто будзе мець за шчасце ўбачыць пані. А як маюцца тутэйшыя падданыя? І яны шчаслівыя. На лугах і пагорках даволі травы для вялікіх чародаў. Белая сарока села на крэсла, а пан скамароха ля яе. Доўга апавядаў ёй пра ваколіцы, што ляжаць на берагах Дрысы і Дзвіны, расказаў, хто і як жыве тут, якую славу мае сярод суседзяў, якія даходы з маёнткаў, расказваў, як гандлююць з рыгаю, калі разальюцца вясною рэкі, якая выгада ад таго жыхарам гэтага краю. Размова без перапынку цягнулася да поўначы. Я яшчэ наведаю гэты край, і ты пазнаёміш мяне са сваімі добрымі суседзямі. А зараз мушу спяшацца дадому, ужо поўнача, дарога далёкая. Сказаўшы гэта, пакланілася гаспадару, імгненна перамянілася ў белую сароку і вылецела ў вакно. Скамароха доўга стаяў здзіўлены і глядзеў туды, дзе схавалася яна ў начной цемры. Вярнуўшыся да крэсла, на якім сядзела гэтая прыгажуня, убачыў пасярод пакоя яе пасланца. Той трымаў велізарны мех золата. Белая сарока ахвяруе табе гэты падарунак, каб быў верны сам і іншых знайшоў адданых ёй. Яна наведае твой дом, калі тут ужо будзе некалькі тваіх суседзяў, сапраўды зычлівых да яе. Сказаўшы гэта, пасланец выскачыў в акно і знік. Скамароха самотны хадзіў па пакоі, дзіўныя мроі круціліся ў ягонай галаве. Багаты ўбор і незвычайная прыгажосць белыя сарокі і цяпер стаялі ў яго ўваччу. Ні на хвіліну не мог забыць пра яе, і ад гэтых думак прапаў сон, ні на волас не заснуў, а ўжо ўсё прачнулася, і сонца было высока, свіснуў. На панов выклік прыбег лёкай і з куголячы ўскочыў у пакой чорны сабака. Гладзячы сабаку, скамароха загаварыў да слугі. А што? І сёння, можа, мучылі вас жахлівыя сны? Ах, пане, нейкая туга напала на нас і гэтае ночы. Адказаў лёкай, ва ўсіх нас сон быў кароткі, неспакойны. Вартаўнікі распавядаюць, што чулі яны ўначы, як па вёсках вылі сабакі, рыкала жывёла і бачылі, як з поўначы, шугаючы полымем, ляцеў цмок, і іскры сыпаліся з яго, пэўна нёс золата для нейкае душы, што пабраталася з д'яблам. А аканом казаў, што некаторыя бачылі кабету, якая плакала на цвінтары, ды так, што яе голас наводзіў на ўсіх трывогу і смутак. Скамароха, крыху змяніўшыся з твару і задумаўшыся, шпарка прайшоўся па пакоі. «Не кажы мне больш такое лухты! вас заўсёды ў размовах нейкі цуды і прароцтвы. Вы як тыя забабонныя бабы, кожная рэч вас узрушае і пазбаўляе спакою. Скажы, каб запрагалі коней, паеду сёння суседзяў наведаю. Ездзячы ад маёнтка да маёнтка, ён усюды з захапленнем апісваў прыгажосць, багацце, розум і шчодрасць белыя сарокі. Са здзіўленнем усе слухалі гэтыя апавяданні і рознае пра іх казалі. Некаторыя даводзілі, тут схавана нейкая здрада, і што заплацяць за яе вялікім няшчасцем. Іншыя радаваліся і прасілі пана Скамароху, каб пахваліў іх перад белаю сарокаю, калі яна другі раз наведаецца ў ягоны дом, і з нецярплівасцю чакалі дня, калі змогуць яе ўбачыць. Прыехалі да Скамарохі госці. Былі яны ўсе з ліку заўзятых прыхільнікаў сарокі, хоць бачыць яе яшчэ не мелі мажлівасці. З самага пачатку забаранілі лёкаем заходзіць у святліцу, каб тыя не чулі сакрэтных панскіх размоў. Келіхі з цудоўным віном стаялі на стале, Скамароха весела апавядаў, якую гаворку меў некалі з белаю сарокаю. Натхнёна і з запалам гаварыў пра яе розум і хараство, даводзячы, што за ўсё жыццё не бачыў нават на дасканалых і дарагіх карцінах такіх высакародных і прыгожых кабетаў. Гадзіннік прабіў поўнач, ноч была пагодная, ціхая, і поўня свяціла вачыненае в акно. Гаспадар наліў у келіхі віно, вып'ем за здароўе пані, якая ўвесь час была галоўнаю асобаю нашых прыемных размоў. Ледзь сказаў, з хуткасцю бліскавіцы залятае ў вакно белая сарока, апускаецца на стол пасярод поўных келіхаў. Уражаныя гэтым, усе, гледзячы на яе, паўскоквалі са сваіх месцаў. Нечаканае маўчанне ў пакоі. Зрабіўшы колькі хуткіх рухаў на стале, яна зірнула на гасцей, лёгка, як вецер, злетела на падлогу, і вось ужо бачаць усе перад сабою кабету дзіўнае прыгажосці, усю у дыяментах і перлах. Здалёк спяшалася да вас, спадзяючыся знайсці тут зычлівых сваіх прыяцеляў, сказала яна. Не памылілася ў спадзяваннях. Бачу ў гэтай грамадзе все добрыя сэрцы. Я умею ацаніць іх жаданні і буду шчыра думаць пра ваша шчасце. Так, пані, сказаў гаспадар, імя вашай мосці увесь гэты час нязменна было на нашых вуснах. Усе, каго пані бачыць перад сабою, найшчырэйшыя вашы прыхільнікі і самыя адданыя лёкаі даскону. Затым белая сарока села ў крэсла, ласкава размаўляла з кожным госцем, распытвала пра гаспадарку і прыбытак з маёнткаў, выказвала свае заўвагі і давала парады. Хутка бег у гэтых размовах час, гаспадар узяў са стала поўны келіх і сказаў: «Давайце вып'ем за здароўе нашае пані». І ўсе госці з поўнымі келіхамі ў руках закрычалі разам: «Няхай жыве белая сарока!» І выпілі да дна. Яна ўстала з крэсла, дзякуючы ўсяму застоллю, пакаштавала віна і паставіла келіх на стол.

Наракалі на гора сваё людзі, раздзірала сэрца выццё ваўкалакаў. Што ж потым здарылася з панам скамарохам і іншымі прыхільнікамі белыя сарокі? Белая сарока, пачуўшы людскія праклёны і даведаўшыся ад д'ябалаў, што стральцы з набітымі стрэльбамі сочаць за ёю, адляцела далёка і больш не з'яўлялася ў нашым краі. Але зло, якое яна пакінула, распаўзлося па наваколлі. Тыя, што пілі віно за яе здароўе, п'юць слёзы няшчаснага люду. Пан Скамароха выехаў з гэтае мясцовасці, і кажуць, быццам ён у палацы белыя сарокі в абліччы страшнага мядзведзя вартаваў яе незлічоныя скарбы. Тут Якуш скончыў сваю аповесць пра белую сароку, узяў шапку. «Куды спяшаешся?» – спытаўся дядька. «Ці табе пан казаў абавязкова сёння вернуцца?» «Пан дазволіў мне зайсці ў карчму на ігрышча, пабачыцца са знаёмымі ды павесяліцца. А заўтра перад світаннем перш чым устануць у маёнтку, абавязкова трэба быць дома. Ужо сонца нізка, хутка цямнець пачне. Кланяйся ад мяне, пану, і скажы, што Янка заўтра пасля святой імшы абавязкова ў яго будзе».